परमात्मा अपने जितने प्राणी हैं सभ्य प्राणी कह सकते हैं परमात्मा मेरे हैं मेरे। जैसे माँ के बालक आठ दस हो तो दसों ये कह सकते हैं माँ मेरी है। और माँ वो दसवा हिस्सा माँ का नहीं हुआ, पूरी की पूरी एक एक बालक की माँ पूरी पूरी माँ है, मेरी है मेरी। इस तरह से संपूर्ण मातृ जीव अनगिनत जीव सब कह सकते भगवान मेरे हैं, भगवान अपने हैं मेरे हैं मेरे। एक एक एक एक जीव कह सकता भगवान मेरे हैं, सबको अधिकार है पूरा। वो पापी हो तापी हो, अच्छा हो मंदा हो, बुरा हो भला हो, कसई हो, भगवान मेरे है इसमें संदेह नहीं है। भगवान के तो वो चले विशेष चले कम चले न चले ये पता नहीं है, पर भगवान के हम है इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। हम भगवान के हैं और ये विश्वास है भगवान के हैं तो भगवान अच्छे लगेंगे, प्रिय लगेंगे। देखो प्रिय लगने में कई कहते तपस्या करे तो त्याग करे ये करे हुए, प्रिय लगने में एक ही कारण है खास, अपनापन। अपनापन होता हो प्रिय लगता है अपनापन। प्रिय लगने में और दूसरे कारण नहीं है, अपनापन। जितना भगवान को अपनापन मानेंगे उतना ही भगवान प्यारे लगेंगे, और प्यारे लगने के बाद फिर बाकी कुछ नहीं रहेगा। एक संप्रदाय में ज्ञान होने पर बाकी नहीं रहता ये बात में है, दूसरे में कहते प्यार होने पर कुछ बाकी नहीं रहता। तो प्यार है वो प्रेम है वो ज्ञान से भी उत्तम मालूम देता है। ज्ञान होता है विवेक से, विवेक में दो भाव होते हैं और विवेक के दो भाव होते हैं, दो भाव में विवेक होता है, विवेक के बाद में विवेक का परिणाम ही तत्व ज्ञान हो जाता है। तो तत्व ज्ञान में एक ही मुख्यता रहती है पर गुणता से दूसरा रहता है और प्रेम में दूसरा नहीं रहता। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में प्रकृति पुरुषम से व विद्यनादि उपाय प्रकृति दो बताए, और ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, तो सत रसत दो बताए, निर्जय अनित्य दो बताए। भक्ति में सदसत्साह अमृतम से मृत्यु सदसत्साह सत परमात्मा ही है। तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर बाकी नहीं रहता ये बात ठीक है, परंतु ज्ञान में अभाव रूप से हो त्याज्य रूप से हो एक प्रकृति रहती अलग, तो भक्ति में अलग बात रहती नहीं। सत और असत भगवान ही, सत भी भगवान असत भी भगवान। तो भगवत बुद्धि एक ही रहती है, ये भक्ति मार्ग विशेष है। ज्ञान मार्ग में बोध होता है तो बोध होता है तत्व का, वो बोध नजीक रहता है, अतत्व है वो दूर होता है, तत्व वो नजीक होता है। और प्रेम मार्ग में सत रसत दोनों एक ही होते हैं। इस बात ना सतो विद्य भाव न भाव विद्य सत्य ऊही और भी दृष्टोन्त हो सत्पर भी। ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। सत सच्चा वर्ण अमृतम से मृत्यु से गतिर भरता प्रभु साक्षी नवास शरण श्रुद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभियम प्रभाव्यम हम वर्षम निगृणाम उत्सम से अमृतम से मृत्यु से सद सत्साह सत असत्साह सत सत परमात्मा ये सब कुछ ही। तो परमात्मा ये एक इस बात में अद्वैत बहुत सरलता से सिद्ध हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में सत असत को लेते हैं तो सत को मुख्य देते हैं, असत का त्याग करते हैं। तो त्याज्य वस्तु बहुत दूर तक रहती है, आगे वो भी मिट जाती है, ज्ञान मार्ग में मिट जाती है मैं दूर में, और भक्ति मार्ग में तो सबसे परमात्मा ही है। परमात्मा ये सर मंदिर सब गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सूर्य प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्ययम अमृतम चैव मृत्यु सत्साह सत असत अहम एव अर्जुन सत असत मैं ही हूँ सत असत मैं ही हूँ परमात्मा ही है। परमात्मा में जो प्राप्त चाहते हैं वो साधक, साधक का असली स्वरूप है शरीर से रहित, साधन मात्र में शरीर से रहित हूँ, शरीर नहीं है, शरीर साधक नहीं होता है। जैसे कुर्ता पहना हुआ कुर्ता साधक नहीं होता, ऐसे ही शरीर धारण किया और शरीर साधक नहीं था, साधक शरीर ही होता है, शरीर वो शरीर बिना का, और शरीर और शरीर का भेद बताया कल बात ही बात है कि एक सत्ता नहीं है इनकी, शरीर की नित्य सत्ता है, शरीर की अनित्य सत्ता है। ये बताने के लिए शरीर और शरीर का भेद है ये 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 104वें श्लोक तक शरीर शरीर भेद है। टीका ने प्राय आत्मानात्मा का भेद बताया है, आत्मानात्मा भेद नहीं है, आत्मा शब्द नहीं, अनात्मा शब्द नहीं, ईश्वर शब्द नहीं, जीव शब्द नहीं, प्रकृति शब्द नहीं, ये पुरुष शब्द नहीं, पुरुष शब्द है पर ये दो शब्द है ये नहीं है। 20 लोगों में सत सत्ता हमारे मन में सत असत नहीं है, ना सत विद्यते भाव ना विद्यते सत। तो भक्ति में सत असत नहीं, सब भगवान सा भगवान सा भगवान है। तो साधक मात्र तो शरीर नहीं है, शरीर ही होता है, शरीर नहीं होता। खास खास बात यह है मैं साधक हूँ ऐसा भाव होते ही शरीर में हूँ ये नहीं रहेगा, शरीर तो क्षण भंगुर है, क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में नष्ट होता है, क्षण भंगुर है ये। और साधक शरीर रहता है, दम रहता है, योग वर्ष होता है, जो ध्यान योग में चलता है वो मन लगाता है, जो योगाचरित मानस है योग से मन चलित हो जाता है तो योग भ्रष्ट हो जाता है, योग भ्रष्ट भी रहता है वो दुर्जन्म में सूर्य जाकर के पीछे जाकर के चलता है और एक सीधा योग योग को जन्म लेता है और यही सब मुक्त हो जाता है। तो वो मुक्त हो जाता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, वो रहता है। तो साधक सदा रहता है, शरीर से ही साधक रहता हो, शरीर के बिना साधक नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। शरीर से ऊंचा होता है, शरीर है ये पांच भूत है, कृति पावक गण समीरा पंच रचित ही है तुम शरीर का, शरीर पंच रचित है, ये अपरा प्रकृति अपरा, और जो जीव होता है वो परा प्रकृति है, उत्कृष्ट चेतन प्रकृति है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के साथ एकता होती है इसकी श्रोत ही स्वाभाविक। और परमात्मा कहते हैं मत परतर नान्यत्व, मेरे स्वाय कुछ है ही नहीं, वो रहे नहीं, सदासत मैं ही हूँ, जो कुछ है सब मैं हूँ, मेरे स्वाय कुछ नहीं, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम ऐसे उपनिषद में इधम सर्वंकल हटम ब्रह्म सर्वंकल विधम ब्रह्म सब ब्रह्म है। तो ब्रह्म में निर्गुण की मुख्यता है और सगुण वासुदेव इसमें सगुण ही मुख्यता है, सगुण का मुख्यता होने से सगुण निर्गुण सब आ जाता है, पर निर्गुण का मुख्यता होने से निर्गुण में सगुण नहीं आता, क्योंकि निर्गुण ने गुण का निषेध कर दिया हुआ और सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, इस बात है वो सब आ जाते उसमें। वासुदेव सर्व में बाकी नहीं रहता कुछ भी, सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिषया, ये विद्या से सर्व ब्रह्मात्मकम ब्रह्मात्मक। तो इसमें कहने में कोई ब्रह्म कह दो चाहे वासुदेव कह दो, ये कोई फर्क नहीं है, पर उपासना का फर्क है। ज्ञान की उपासना एक है, भक्ति की उपासना है, भक्ति की उपासना में ये जल्दी सब कुछ भगवान है तो त्याज्य वस्तु नहीं होती, और विवेक मार्ग होता है, विवेक मार्ग में त्याज्य और ये दो वस्तु होती है, इसमें त्याज्य वस्तु नहीं होती है, सब परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा परमात्मा भी है, मुक्ति सबकी होती है, पर भक्ति में एक प्रेम विशेष होता है। ज्ञान में भी प्रेम है, स्वरूप में अपने स्वरूप में प्रेम है, पर प्रेम भक्ति वाला प्रेम है उससे ज्यादा है, विलक्षण है, अधिक है, प्रेम की विलक्षणता है, अलौकिकता है, पर प्रेम की अलौकिकता होने पर ज्ञान में ये नहीं कि मुक्ति नहीं हुई, बात नहीं है, मुक्ति होती सबकी, प्रेम विशेष रहता है उसमें, ये उसमें विशेषता है, अलौकिकता है, विशेषता है, एक परमात्मा ही है। तीन है चीज, तीन योगा त्रयो में आपको बता, निर्णांश तीन बोले है, योग मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, कर्म योग है, और ज्ञान योग है, और भक्ति योग है। ज्ञान योग कर्म योग ये एक बात नई सी है, गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का प्रापण ही भक्ति योग है, और ये दो साधन है। और शंकराचार्य महाराज के मत में कर्म योग और भक्ति योग साधन है, ज्ञान योग साध्य है। रामाचार्य के मत में ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग साधन है, भक्ति योग साध्य है। ये मत भेद है आचार्यों का, मतभेद रहता है, वाद वास्तव में एक होते हुए भी ये मतभेद रहता है, उस वास्ते सूक्ष्म अहंकार है वो मतभेद करने वाला होता है, वो भगवती मार्ग में अलग नहीं रहता। सर्वम काल ब्रह्म इसे सर्वम काल द्वार एक परमात्मा ही, एक परमात्मा ही साधक अशिष्टि होता है और सत्य निष्ठा होती है उसकी, सत्य का ही पुजारी होता है, सत्य का ग्राहक होता है, अपने कर्तव्य सत्य को प्राप्त करना ही मानता है, सत्य को प्राप्त करना है, सत्य तत्व एक है, सत्य तत्व एक है, सब परमात्मा है। ज्ञान मारी हो, भक्ति मारी, योग मारी हो, सब सत्य तत्व एक है। कर्म योग वो होता है जो कर्म होता है, योग होता है, दो है, कर्म अलग चीज है, योग अलग चीज है, दो विभाग है, कर्म पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध कर्म योग है, योग योग में क्षमता है, कर्म में विषमता है, कर्म कर्म सापेक्ष है, योग कर्म निरपेक्ष है, कर्म रहित है, वो तत्व कर्म रहित है और निरपेक्ष है, और ध्यान योग कर्म सापेक्ष है, इनमें कर्म साथ में रहेगा, इस वास्ते कर्म साथ में रहने से योग भ्रष्ट होता है, और जो कर्म साथ में नहीं रहता स्वतंत्रता से जाता है वो योग भ्रष्ट नहीं होता। भगवान का संबंध भगत का स्वयं का होता है, और ध्यान योग का मन के द्वारा संबंध होता है, मन बुद्धि साथ में रहते हैं बीच में, जो भक्त योग में मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे मस्त रहता सब है, सब समय भगवान मेरे हैं। इसमें प्रेम ज्यादा होता है, जैसे बालक का माँ माँ माँ, मेरी माँ है मेरी माँ है, माँ नाम प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है। ऐसे भगवान का नाम बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा मीठा लगता है। भगवान का स्वरूप प्यारा लगे कि लीला प्यारी लगे, भगवान की सब प्यारी लगती है। संसार मात्र में लीला भगवान ही है, संसार भगवान का स्वरूप और इसी चेष्टा जितनी लीला, भक्त लोग ऐसे देखते हैं, मस्त होते हैं उसमें। वह लीला उत्पत्ति भी होती है, स्थिति भी होती है, संहार भी होता है, पान भी होता है, सब लीला है। जो उत्पत्ति लीला है, संहार की संहार भी लीला है, भयंकर संहार होता है उसमें भी लीला भगवान की, उसमें भी कोई आनंद है। जो उत्पत्ति में है वही स्थिति में है, वही प्रलय में है, सब जगह परमात्मा मानता है, परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण है सब में, ऐसे परमात्मा देखता है। तो साधक को चाहिए कि एक परमात्मा है, सिद्धांत में ये माना चाहिए एक परमात्मा ही है, चाहे सगुण मानो चाहे निर्गुण मानो, चाहे साकार मानो चाहे निराकार मानो, एक परमात्मा ही है। थोड़ा भेद में है, कर्मयोग में कर्मयोग संसार से विमुख हो जाता है, और ज्ञान योग में परमात्मा से सम्मुख हो जाता है, और भक्ति योग में परमात्मा से स्वरूप हो जाता है। थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, अंत में अंतर रहता है, अंत में सब एक हो जाते हैं। सब योगास्तो में योग होता है, निर्णांग सूर्योग कल्याण में जाते सब एक हो जाते हैं। परंतु कर्म योग है वो संसार से संबंध विच्छेद करता है, और ज्ञान योग अपने स्वरूप में स्थिति करता है, और भक्ति योग में स्वरूप जो जिसका अंश मई वंश और जीव लोग का जीव भूत सनातना उस अंश में एक हो जाता है, उसके साथ एक हो एक परमात्मा ही है। भगवान की प्रकृति अपरा और परा और आम भगवान, और परा अपरा तो प्रकृतियों को लेकर जीव सब है। याव संजाय थे सत्वम सावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग है, ये क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग ऐसे संभोजी होते हैं। वो क्षेत्र के है उसका ज्ञान करो तो ज्ञान मार्ग में क्षेत्र के लिए होता है, भक्ति मार्ग में क्षेत्र की परमात्मा के साथ एकता होती है, और कर्म मार्ग में क्षेत्र के साथ होकर क्षेत्र से ऊंचा उठ जाता है, ये जड़ता का त्याग हो जाता है, शांति की प्राप्ति होती है, उसमें अद्वैत की अखंड अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, भक्ति में अनंत आनंद की प्राप्ति हो, अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान, ऐसा प्रतिक्षण वर्धमान एक भीषण आनंद होता है भक्ति में होता है। ऐसे भेद बताया सूक्ष्म। कल्याण सब में है, कर्मयोग से कल्याण है, ज्ञान योग से कल्याण है, भक्ति योग से कल्याण है, संसार से छुटकारा तीनों हो जाता है, जन्म वर्ष है तीनों हो जाते हैं। कई आचार्यों ने इसके साधक माना है, कई ने साध्य माना है। गीता तीनों गुणवर मानती है, भागवत में तीनों गुणवर आते हैं, योगास्त्रों में आप होता हुआ ज्ञान कर्म अनुभक्ति कल्याण करने वाले हैं। इसमें जैसी रुचि हो, ज्ञान में रुचि हो, कर्म में रुचि हो, योग में हो, सही भक्ति में हो, और आरंभ से भी भक्ति है, आरंभ से ही भक्ति करती है। भक्ति का असली भेद होता है शुद्धि होने के बाद में, तत्व ज्ञान हो जाए तो ज्ञान के बाद में वो भक्ति होती है, प्रापणीय भक्ति। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न काम सकते, समस्त सर्वेश भूत मद भक्ति लगते पराम, परा भक्ति प्राप्त होती है, कभी अपरा भक्ति होती है। भक्तियां समझाते हैं, भक्तियां भक्ति से पैदा भक्ति होती है, तो साधन भक्ति है, नवता भक्ति साधन भक्ति है, और स्वरूप दक्षिणा भक्ति साध्य भक्ति है, और मद भक्ति लगते पराम भक्तिया मां जाना यवन सा तत्व था जैसे यावान निस्सार में तत्व होता है वो भक्ति से जानता है, ज्ञान में यावान नहीं रहता, यावान तवा नहीं होता है, वो एक तत्व ही होता है। भक्ति में आवान यावान यशवान तत्व को ज्ञातवा विषदी तरह प्रवेश हो जाता है, वो लीला में प्रवेश हो जाता है, शुरू में प्रवेश हो जाता है, ऐसे मार्ग है। इस वास्ते जिसमें जिसकी निष्ठा हो वो उसमें स्थित रहे, ज्ञान में निष्ठा हो तो ज्ञान में स्थिर रहे, भक्ति में तो भक्ति में, योग में तो योग में, उसे प्राप्ति हो जाएगी पूर्णता की। कोई ज्ञान मुझे मानते हैं, कोई भक्ति मुझे मानते हैं, ऐसे चलता है। कल्याण करने वो सब है, योगा त्रयो मैदा निलांग श्रेय विधि से कल्याण करने के लिए, तीनों की बात है। संसार है नंबर में इसको छूटना है, ये सुख और दुख है छूटना है, ये जन्म मरण है इसे छूटना है, आपत विपत्ति छूटना है, अनुकूलता प्रतिकूलता छूटना है, ये द्वंद्व है, द्वंदे विमुखता सुख दुख संगी, ये सुख दुख द्वंद्व द्वंद्व रहता है संसार में, और द्विद्वंद हो जाता है, कर्मयोग में निर्द्वंद होता है, ज्ञानयोग में निर्द्वंद होता है, भक्ति योग में निर्द्वंद होता है, निर्द्वंद होने वो सुख मंदा पर निर्द्वंद होने पर सुख अनुभूति हो जाती है, निर्द्वंद होने माँ वो सुख मंदा पर मुझे सुख पूर्व बंद सबूत हो जाता है, दंदे दे ना बद दंदे होता सुख दुख संगे ही नहीं था निर्द्वंद। ये मनुष्य शरीर भी मौका है और शरीर भी मौका नहीं है, स्वर्ग में भोगों में बलवान इस वास्ते ज्ञान नहीं है, नरकों में दुख व्यवहार है इस वास्ते ज्ञान नहीं है, ये मनुष्य ही में है तो इनमें सुख दुख से ऊंचा उठ नहीं सकती है, सुख दुख से दुख दुख से ऊंचा उठ करके परमात्मा को प्राप्त कर देते हैं, वे सुख दुख रहित हो जाते हैं, आनंद में रहते हैं। सुख दुख दो होते हैं, आनंद एक ही होता है, आनंद में आनंद नहीं होता, आनंद आनंद ही होता है, केवल आनंद में स्थिति होती है, निर्विकल्प बोध निर्विकल्प एक समाधि होती है और बोध भी होता है, बोध में निर्विकल्प बोध हो जाता है, तो मनुष्य ये प्राप्त करके उस तत्व को प्राप्त करना चाहिए। ये मनुष्य का ही मौका है, अभी मौका है, ये भोगों का संग्रह का मौका और से मिल जाएगा, सुख का दुख का ये सबसे मिलता है, 24 लाख श्रेणी में मिलता है, कहीं सुख कहीं दुख अधिक है, कहीं सुख अधिक है, इधर हमते मरते रहते हैं, ये कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से मुक्ति हो जाती है, नाशवान सुख दुख से रहित होकर के परमानंद प्राप्त हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 15 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।